उसमें क्या है, वो आदमी कैसे निर्वाण को जाएगा, कैसे खुलेगा उसमें, ये तो संसार लोक के अंदर फंसेगा वो, दूसरे का मदद करना, ये करना, ये करना, ये पूजा करना पैसा के लिए, इसके लिए, वो सब इसमें नहीं है, इसलिए निर्वाण का रास्ता है थेरवादा बुद्धिज्म, उसमें वो उसमें रहता है, वो लोग मेंटलिटी अलग रहता है उसमें, उसमें पूरा सब्जेक्ट ही अलग रहता है, बदल देना। और एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं क्या पुनर्जन्म के बारे में? पुनर्जन्म के बारे में, पुनर्जन्म सब में है, तीनों में पुनर्जन्म में है। तो अगर कोई नॉर्मली सपना आ रहे हैं, एक इंसान को सपना आता है, पर कभी कभी सपने में वो कुछ ऐसा चीज़ दिखता है जैसे हमने कभी रियल लाइफ में नहीं दिखा है, जैसे कोई मंदिर हो गया, जैसे कोई लोग आदमी हो गए, कोई प्लेस हो गए, तो ये जो इंडिकेशन है हम तो इस लाइफ में नहीं दिखा है उसको। पर्सनली मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ सर, तो वो जो होता है वो जो पुनर्जन्म या हमारे पूर्व जन्म से कुछ रिलेटेड होता है या हम उसे मानसिक ही बने बनाई होती है? वो सपना जो होता है अभी का है, अभी का मतलब माइंड का अंदर रहता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता है ना, वो सब रिव होगी देखा, जो सोचता है वो उसके बारे में वो आ जाता है। आदमी ये दो माइंड रहता है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड का अंदर नहीं होता है सपना, सबकॉन्शियस माइंड जब रेस्ट ले जाता है सबकॉन्शियस माइंड से वो आता है सपना, सपना जब इसी जन्म का ही होता है, तो रिलेटिव अब डीपली अंदर तक जाने के लिए आपको मेडिटेशन में ही अंदर तो जाएगा तो पूर्व जन्म देख सकेगा, उसको बोलता है पटी संवेदना ना जिसका आता है ना, तो वो जाते देख सकता है। इसमें 14 है विपासना में, चौदह नैना है जो पटसंवेदा नैना निकालने से आप अंदर जा सकते, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते हैं पूर्व जन्म देख सकते हैं, जैसे मेडिटेशन थ्रू से देख सकता है और उसी में देवा देवी का थ्रू से वो सब कर सकता है। अभी समझ गया ना? जी जी जी जी। इसमें निर्वाण को जाने के लिए रास्ता शायद आर्य सत्य है, आर्य सत्य ही पकड़ के बुद्ध धर्म संघ आए, ये इतना ही लेके थेरवादा बुद्धिज्म मूल तत्व मेन ही है, मेन होता है चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य ही सच है, उसका बारे में धम्मा चक्का सूत्र पहले दिया है भगवान बुद्ध ने, पहले जो दिया स्टार्टिंग धम्मा चक्का सूत्र, वो सूत्र में चार आर्य सत्य ही बोला, तो आप चार चौथा नंबर आर्य सत्य जो रहता है ना आर्य अष्टांग, उसको फॉलो करने से आप निर्वाण जा सकते हैं, उसको फॉलो करके प्रैक्टिस करके जाना है जी, वही मेन है जी जी जी। उसको समझने के भगवान 84,000 वचन बोला बुद्ध के वाणी है, उसमें सूत्र पीटेगा पूर्व उसी का समझाने के लिए, अभिधर्म तीन पीटे अभिधर्म पीटेगा जो वो मन का बारे माइंड का बारे में जी जी, बहुत ज़्यादा बोला माइंड का बारे थेरवादा बुद्ध उसमें भी वो त्रिपिटक का बनाया है, इसका बाद जो बनाया वो लोग संस्कृत बना के उसमें वो लोग ज़्यादा बनाया, वो हिंदू देवा देवी हिंदू फार्मूला सब डाला उसमें, हिंदू फार्मूला में है, कौन बोलता है इधर से उधर गया उधर से उधर उसको किसी को पता नहीं। थेरा बोलते जिसमें कोई है कोई है नहीं, नहीं आप प्रैक्टिस करो निर्बन जाने के पर देखो आके जम करके देखो ट्रूथ होता आप मानो, ऐसे मानने के लिए नहीं थेरा बोलते जी, देवा है ये है वो तो है कि नहीं आपका मतलब क्या है समझो, आपको कोई ये मार दिया तीर मार दिया जहर लगा तीर, अब डॉक्टर के पास जाएगा वो तीर निकालेगा, भगवान को देना बोला तो तीर निकालेगा, तीर निकाल के ठीक करेगा नहीं, तीर कौन मारा कहाँ से मारा क्या कौन सा जहर है किस जहर मारा इसको रिसर्च करेगा ना आदमी जिएगा, एग्जाम्पल भगवान बुद्ध ने दिया है, तो इसको आप फॉलो करके क्या है क्या नहीं उसी बने, आप निर्वाण को जाना है तो इसको फॉलो करके जा सकता है, तो उसी के फंसना है तो उसमें फंसना है, देवा का पूजा देवी का पूजा और मुर्गियाँ फंस के रहना है उसको, वो लोग बोधिसत्वा को नहीं मिलता, वो लोग बुद्धिज्म में भगवान तो थेरवादा में तीन किस्म का बुद्धा होता है, आरांत बुद्धा होता है, पच्चीक बुद्धा होता है, समासम बुद्धा होता है। आरांत बुद्धा, पच्चीक बुद्धा, समासम बुद्धा। जो उसके होने के लिए उसका इसकी पारमी रहता है, दस पारमिता रहता है, टेन पारमिस जो रहता है ना, वो पारमी एक बार होने से अब आरांत बुद्ध बन सकता है, आरांत बन सकता है। उसमें पहला निर्वाण टेन पारमी एक बार होने से, टेन पारमी दो बार करने से पच्ची का बुद्ध बन जाएगा, टेन पारमी तीन बार करने से समासम बुद्ध बनेगा। भगवान बुद्ध जो गौतम बुद्ध है वो समासम बुद्ध है। ऐसे पहले 28 बुद्ध था, 28 बुद्ध जो था वो बुद्धा था, फिर फ्यूचर में बुद्धा होगा बोल के बोला। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अलग है, महाजन बज्रजान का महाजन का कॉन्सेप्ट अलग है। उसमें देवा देवी ये सब रहता है, वो पूजा रहता है, उसका हर काम के लिए रहता है, परफेक्ट। और एक क्वेश्चन, हम अगर बोलो तंत्र की क्रिया में बहुत सारी चीज़ वामपंथी लोग जो करते हैं वही भी यूज करते होंगे शायद, तो हम उन्हें बुद्धिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि हम बुद्ध के बारे में अहिंसा में नहीं रहेंगे, बुद्ध सब सात्विक रहेंगे, भगवान की उपासना मूर्ति पूजा यहाँ से खूब दूर, सिर्फ आराधना अपने ऊपर फोकस करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं है। हाँ वही वही, तो हम खुद के ऊपर फोकस करेंगे, माइंड को जानेंगे, खुद को जानने के धीरे धीरे गुरु के जो ज्ञान होते हैं उसके आगे आगे जाएंगे। और हम जब देख रहे हैं जो हमारे तंत्र जान के जो बुद्धिजी हैं वो लोग यहाँ से थोड़ा विपरीत हो रहे हैं, हम उसे हम अगर उनको बुद्धिस्ट कहते भी हैं तो किस नज़रिए से हम उन लोगों को बुद्धिस्ट कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट मॉन्क कह सकते हैं? वो बाद में निकला, वो बोलते भगवान बुद्ध बोला कि नहीं बोला, ये सब को गारंटी कौन दे सकता है? जी। तो ये हम जो त्रिपिटका पढ़ता है उसमें उसके बारे में नहीं आता ना जी। उसमें ये चार आर्य सत्य के बारे में आके मन के बारे में चलता है। वो लोग जो बनाया वो इधर से लिया कि उधर से लिया उनको ही पता है जी। वो बोला ये अच्छा है, वो अच्छा, वो नहीं। एक्चुअली आप माइंड में सोचो भगवान बुद्ध ने क्या बोला, जो को भी चीज़ आप ऐसे अंधे से मत मानो, आप खुद ही का विचार का जो ज्ञान है उसी में परख के देखो पहले। जिसको मानता है ओरिजिनल मानता है उसको मानो, वो फिर करके देखो। ऐसे अंधी से मानने के लिए नहीं बोला इसको जी। करके देखो उसके बाद चलो। वो तो माँ अवतार बुद्धा खुद ही उनके विपरीत थे जो मूर्ति पूजा के विरोध करते थे, खुद को खोजो खुद को जानो, नहीं है कि हम यज्ञ। तो ये बाद में 100 साल बाद में आया ना। एक ये जो महाजन बुद्ध जो आया जो 50-100 साल उसमें भाग हो पार्टीशन हो गया जी। वो लोग रूल्स जो रहता है ना, वो रूल्स में 227 रूल्स रहता है बिक्कू के लिए, बिना बेटी का जो रहता है उसी को वो लोग नहीं माना, उसको थोड़ा ईजी मान के वो लोग पार्टीशन करके वो लोग अपना एक्स्ट्रा मिला के बनाया, खुद का मत जोड़ दिया। भगवान बुद्ध का जो जितना बात बोला वो सब क्या पहले लिखा है, लिखी के नहीं रहता है वो आनंद बंदे को बोला वो सूत्र पिटेगा, रूपा बोले बनता वो बिना पिटेगा, ऐसी सारी पता था अभी दोनों पिट गए। एक एक एक आदमी एक एक को पकड़ा, उसको वो याद करके उसको स्टूडेंट को बोला, स्टूडेंट उसका स्टूडेंट बोला, इसको थेरावादा बोल के इसे आता है। इसी में इसको तो थेरावादा हीन ज्ञान बोलते हैं, इसमें हीन ज्ञान बोलते छोटा नहीं होता है, नील होता है। भगवान बोलते बोलने के बारे में कुछ ये नहीं है, गॉड बोल के कोई चीज़ नहीं है, पूरा खाली है, और भी नहीं, आत्मा भी नहीं, कुछ आत्मा नहीं है। हमको लगता है आत्मा है पर नहीं है। तो फिर निर्वाण माने लिए माइंड है। सुनो वही था आपको अच्छा क्वेश्चन पूछा, निर्वाण क्या चीज़ है, किसको निर्वाण कहते हैं? आप माइंड में सोचो ये सब कारण क्या है, इसमें आपको यूट्यूब में मिल जाएगा प्रत्यक्ष समुत्पादक सूत्र, वाली सूत्र है प्रत्युत्तर समुत्पादक, वो सूत्र पूरा मोरालिटी है ये माइंड का। अब जो निर्वाण क्या होता है, एक कौर जो होता है कोई भी कारण चीज़ के पीछे एक कारण रहता है जी। तो वो कारण कैसे आता है, वो अभिज्ञा पच्चया संकरा बनता है, एक खराब काम से एक निकलता है वो कारण बनता है। उसके बाद अविद्या बच्चा है संकार, संकार निकलता है खराब काम से। जो खराब काम किससे होता है, काया से होता है, वाचा से होता है, माइंड से होता है जी। ये तीन से कारण निकलता है जी। ये मेन रिलेटिव किससे होता है, माइंड से निकलता है जी, जी, जी। तो ये माइंड जो ये इसी में भगवान होता है, इसको आत्मा वो लोग पकड़ा है जो माइंड जो चित्ता जो बोलते हैं, ये चित्ता मरता नहीं है, इसका कोई आकार नहीं। आपका माइंड चित्ता का कोई रूप है क्या? नहीं, कोई कलर नहीं, कोई रूप नहीं, कुछ नहीं जी। वो कब हर टाइम वो नो अनपरमानेंट है और चेंजिंग, हर टाइम चेंजिंग होता है जी। हर सेकंड चेंज होता है। भगवान तो वही बोला अनिच्छा अनाथा दुखा बोला, हर चीज अनिच्छा होता है, अनाथा नील है, दुख परम सत्य होता है। ये दुख से कैसे निकलेगा वो कारण बताए, दुख से कैसे निकलेगा, दुख को कहाँ से आता है, दुख किससे आता है वो बताया। दुख 12 कारण से दुख आता है, वो तो पढ़ा हो ना जी जी हाँ। वो दुख का कारण तो पापन, दुख का कारण तो तीन चीजें, दुख होता है काम तन्ना भवतना बेबू तन्ना होने इन तीव्र इच्छा, इच्छा जो पैदा होता है उसी से काम तन्ना बोलते जो चाहिए चाहिए भवतना तो पूर्ण आगे के लिए जीने के लिए मैं देवा बन जाएगा ये बन जाएगा वो भवतना बोलते विभवतना बोलते ये जिंदगी जरूरत नहीं है मरने के ये भी होता है। ये तीन कारण होता है, इसको ये जो मिट जाता है ना वो आराम होता है। वो मिटाने का रास्ता क्या है, मानो ये तीनों मिटाने के लिए ये बना है अट्ठांगी को मागो। ये अट्ठांगी को मागो क्या है, सम्मा दिट्ठि सम्मा वाचा सम्मा सम्मा दिट्ठि सम्मा संकल्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मंत सम्मा आजीव सम्मा व्यायाम सम्मा सति सम्मा सम्मा। ये तो इसको आठ जो है इसको तीन भाग में व्यक्त किया गया, तीन भाग में बांटा गया, तीन एक सील समाधि बन गया। सील होता है घर का फाउंडेशन कह दिया। सील में क्या किया जाता है, कम्मा सम्मा वाचा सम्मा कम्मंत सम्मा आजीवा, ये तीन सील में जाता है। ये तीन जो आप करेक्ट में करेगा बोल सेकंड सील के बाद समाधि में जाएगा। समाधि के लिए सम्मा सत्य सम्मा व्यायाम सम्मा सत्य तीन में, समाधि के लिए उसको रिलेटेड एक्सरसाइज चाहिए, इसको रिलेटेड है उसको जो अच्छा सोचना है करना करके उसके लिए माइंड को जो चाहिए वो करके आप सम्मा व्यायाम सम्मा सत्य में अवेयरनेस हर टाइम आपको होश में रहना। होश के लिए बताया ध्यान कैसे करना, वो ध्यान भगवान 40-40 बनाया, 40 मेडिटेशन बनाया मेन। उसमें तो सम्मत था एक विपासना जी जी जी। विपासना में आप निर्वाण को जा सकते हैं, समाधा में एनर्जी डेवलप करेगा, माइंड कॉन्सेंट्रेट रहेगा, विपासना में प्योरिफिकेशन आएगा। सारे दुनिया में मेडिटेशन से तीन किस्म का रहता है जी। एक होता है जो रिलैक्सेशन जी, कॉन्सेंट्रेशन और प्योरिफिकेशन जी। रिलैक्सेशन में शीतलीकरण, कंसंट्रेशन में एकाग्रता, प्योरिफिकेशन में विपासना विशुद्धिकरण। ये तीन भगवान बुद्ध ने बताया रहा है। रिलैक्सेशन कैसे होता है, कोई देखो म्यूजिक बनाया उसमें भी रिलैक्स हो सकता है जी। वो कंटिन्यू तक रहेगा, वो जो कंटिन्यू होते थे वो माइंड रिलैक्स करेगा। जब म्यूजिक बंद हो जाता जो एकाग्रता में जाए कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा वो कचरा है माइंड में वो दब जाएगा, आउट फ्रॉम लास्ट तक वो रहेगा, वो अंदर रहेगा। जो विपासना करेगा उसको फिल्टर कर देगा, फिल्टर करके माइंड में निकालना बंद हो जाएगा। ये अरहंत अवस्था से माइंड में जो निकालना बंद हो गया वो किसको पता लगेगा, सिर्फ करने वाला को पता लगेगा। करने वाला को पता लगेगा मेरा माइंड में और मन में कुछ भी नहीं आता है, राग द्वेष मोह तीनों खत्म हो गया, तब जाके इसको पता है मैं अरहंत हो गया। आरंभ बनने से को चार हाथ बन जाएगा कि चार पैर बन जाएगा, मन से अलग। ये आपका मन जो है ना, ये मन में जब आपको पता लगेगा ना ये फॉलो होने से बाद आपका मन में निकलना बंद हो जाएगा। इच्छा जो आता है ना इच्छा बंद हो जाएगा, ये तीन तन्ना बंद हो जाएगा, तन्ना आएगा नहीं। सो मन सो दुनिया क्यों होने से आपको कुछ नहीं है, कोई गाली देने से भी कुछ नहीं है, भाई काटने से भी कुछ नहीं, तब जब आपको पता लगेगा मेरे मन में ये लेवल, उसमें चार लेवल रहता है, पहले सोतापन्ना होता है, उसका सकतागामी होता है, अनागामी अरहंत होता है। ये चार अरहंत अवस्था पहुँच, ये चार तीन अवस्था पास करने के बाद चौथा नंबर तिथि में पहुँचता है अरहंत अवस्था में। वो पहुँचा बोल के जो करता है उसको ही पता लगता है, जो टीचर उसको पता लगेगा उसका ये मिलेगा, शिवलिंग से मिलेगा। जब मन में वो सुबह आ जाएगा ना, उसका बॉडी में वो टाइप, उसका माइंड में, चेहरा में, सब में वो सब सिंबल में मिलेगा, वो बिहेवियर पता लग जाएगा, बिहेवियर पता लग जाएगा, वो क्या सोच रहा है, वो नहीं क्या चेंजेस हो रहा है, नहीं वो कैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव जो करता है ना, वो उसको गाली देने से गुस्सा नहीं करेगा। जो खाना मिले चाहे खाए, ये अच्छा है बुरा, ये आदमी खराब है बुरा, ये सब कुछ नहीं बोलेगा, अच्छे बुरे से ऊपर सब कुछ निकलेगा नहीं उसके अंदर, उसको पता है, बाहर में पता लगा ये आराम तो हो गया, चाल चलन सब कुछ चेंज हो जाएगा, जो संसार का साथ उसका लगाव ही नहीं रहेगा, क्या होता क्या फालतू बात में बकेगा भी नहीं। जी जी जी जी, जो क्वेश्चन पूछेगा उसको दो तीन बार सही है तो बोलने का बात है तो बोलेगा, नहीं तो चुप रहेगा। जी जी, जो बोला वो भी सही क्वेश्चन आंसर बोलेगा, ज़्यादा बकेगा नहीं। जी जी, ऐसी अवस्था में जो आदमी पहुंचता है उसका लक्षण पता लग जाएगा, ये ऐसे ऐसे बोल के, जैसे आपको सर दर्द है, आपका बेचैनी पता लग जाएगा, सर दर्द होता है, बुखार है तो पता लग जाता है, ऐसे बॉडी आराम होने से कोई भी पहुँचे पहुँचे थे, उसमें कौन सा अवस्था में पहुंचने से क्या क्या लक्षण दिखेगा, वो मोहन ने बताया क्या क्या खत्म हो जाएगा, छोटा बनाने से क्या किया जाएगा, छारनागामी होने से क्या होगा, अनागामी होने से क्या होगा, आरहंत होने से क्या हो जाएगा, बॉडी में जो ये जो काम तना रहता है ना, वो लास्ट में मरता है, सेक्स जो रहता है वो जलने के लिए बहुत टाइम लगता है, कभी भी निकल सकता है, वो सब का कोई रूप रंग नहीं, वो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में छुप के रहता है। ये माइंड कितना कोड से, जो भगवान बुद्ध जो समा संबुद्ध बना है उनको चार असंख्या 1,00,000 कल्प तक जन्म लेना पड़ा, जब वो अधिष्ठान लिया दीपंकर बुद्ध का टाइम पे, मैं समाज समझ बनेगा, उसी से वो चार असंख्य 1,00,000 कल्प पर जन्म लिया, आदमी ने कीड़ा पतंगा सब जन्म लिया, इसलिए वो बात का अनुसार पूर्व जन्म है, तो नहीं तो वो कैसे बुद्ध बना। जो अम्बेडकरवादी ये लोग पूर्व जन्म को नहीं मानता है, अम्बेडकर जो फॉलोअर सहज जन्म तो लोग नहीं मानता है, भगवान बुद्ध बोला मैं इतना बार जन्म लिया तब जाके समाज संबुद्ध बना, और समाज संबुद्ध बनने के बाद मैं बोला 3 बार में करना पड़ेगा, 10 बार में 3 बार करना पड़ेगा, वो किया कौन सा पारी में किया, क्या कौन सा बार किया, क्या कितना बार, वो 5 जन्म बोला है, वो बुद्ध जातक में लिखा गया जातक 5 जातक का बताए, वो 5 बोला जरूरी पर बोलता है, जो बुद्धा बनता है ना वो जरूरी पर ही बोलता है, बेकार में नहीं बोलेगा। जी जी जी, तो अभी मेडिटेशन में जो होता है वो ये थेरावादा बुद्धि जो होता है वो आपको पहला लेवल में जाना पड़ता है, जो रिद्धि शक्ति का पावर रहता है ना, उसी में आपको राग द्वेष खत्म करने जरूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है वो, जो पहले एकाग्रता रहता है समाधि में ही वो मिल जाता है आपको, 8 जाना रहता है, 8 लेवल जो रहता है ना, भगवान बुद्ध को 2 महीने में मिल गया 7 जाना था, और 1 महीने में 8 जाना, वो विपासना खुद ही निकाला होता भगवान बुद्ध, उसका बाद 2 महीने का और 3 महीने के बाद वो ढूंढा जैन के पास गया, वो बॉडी को बहुत था, इसलिए बॉडी को ज़्यादा भगवान बुद्ध क्या मीडियम पार्ट बोलते हैं, बॉडी को ज़्यादा फैसिलिटी नहीं देना, ज़्यादा तकलीफ नहीं देना, जो मेन मीडियम कंडीशन में रखना बॉडी को, मन को भी, उसमें आपको तपना है, उसमें मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन एक ही मेडिटेशन करो बोल के भी नहीं बोला, मेडिटेशन का हर टाइम वो उसमें रहना है, चलने में मेडिटेशन, खाने में मेडिटेशन, नहाने में मेडिटेशन, हर इसको ये लोग पार्ट पार्ट करके किसी किसी में रखा है, पहले ही त्रिपिटक में सब बोल दिया ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे करना है बोल के, हर टाइम होता है, दूसरे का बात में नहीं घुसना, फर्स्ट पॉइंट एक होता है, कौन क्या होता है साइड में क्या होता है, हमको उसमें नहीं लेन देन कुछ नहीं है, हमका अंदर ही घुसना है, शांति आपका माइंड के अंदर रहता है। माइंड जो जैसे आप पानी का लेवल देखता है, पानी जो डीप हो जाता है तब जाकर आपका इधर हिलना बंद हो जाता है। पानी कम रहने से हिलता है ना, जब ज़्यादा पानी में थोड़ा पत्थर डालेगा आपको पता लगेगा। लेकिन माइंड जब डीप में अंदर जाएगा आपको कुछ नहीं निकलेगा। कंसंट्रेशन डीप होने तक उसमें जो झाना अवस्था में पहुँच के निकल के आ जाएगा तो उसका अंदर एनर्जी पावर बढ़ जाता है, उसमें अलौकिक शक्ति आ जाता है। ये जितना चमत्कार दिखाना उसी लेवल में ले जाता है। वो विपश्यना में आपको चमत्कार नहीं आएगा, वो बाईपास हो जाएगा। वो ये आपका जो कॉन्सेंट्रेशन एनर्जी निकलता है वो आपको समता में रहना। विपश्यना का मतलब क्या है, आप सुख में सुखी नहीं होना, दुखी में दुखी नहीं होना। आपको होश में जानना है मैं इसी अवस्था या इसी अभी ये हो रहा है, प्रेजेंट में ये हो रहा है, उसको जानना है, उसका अंदर घुसना नहीं है, अवेयर रहना है सिर्फ, ये हो रहा है। साथी जो वही है दृष्टा होकर देखना है, साथी जो देखना है, समता में रहना है। विपश्यना का समता में रहना, संभाव में देखना उसको। अभी दुख हो गया तो दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, दुख का अंदर फंसना नहीं। सुख है तो सुख का नहीं, जो वेदना उसमें सती पड़ता है। निर्माण के तीन रहता है ना, वो कायानुपासना, वेदनानुपासना, चित्तानुपासना, धर्म। ये चार उपासना सती पटना चलता रहता है। ये चार उपासना आदमी निर्माण को जा सकता है, चार में करके। जो वेदना होता है ना उसमें दुख वेदना आता है, सुख वेदना और सुख और दुख, तीन किस्म का वेदना रहता है। जो भी चीज़ तीन रहता है, दुख भी होता है, सुख भी होता है, दुख भी नहीं सुख भी नहीं, मीडियम रहता है। आप हार्ड टाइम मीडियम में रहेगा तो विपश्यना हो जाएगा। मीडियम लेवल को पकड़ेगा, दुख नहीं रहेगा। ये हमको अभी दुख हुआ, बस दुख हुआ, चढ़ो अनिच्छा, वो भी जाने दो। सुख हुआ, सुख भी जाने दो, वो भी अनिच्छा है। ये भी गारंटी परमानेंट नहीं, वो भी परमानेंट। अनपरमानेंट को जो सोच के रहता है वो विपश्यना होता है। उसमें आपको निर्माण सोच के माइंड के अंदर सब निकल जाएगा। परमानेंट चीज़ कुछ ना, आप जो समझ जाएंगे अनपरमानेंट, तो माइंड में और कुछ नहीं रहेगा। जो रहता है वो आता है ना, जो रहता आएगा, आगे आगे ऐसी अवस्था रहेगा और कुछ नहीं निकलेगा उसमें। तब जाके फिल्टर होगा, फिल्टर होगा, आपको पता लगा, पता लगे आपका तो ये मन में ये चाल चलन सब चेंज हो जाएगा। तो आप उसका मतलब कोई बताता है क्या, ये आराम बोल के कोई नहीं बताएगा उसको। चाल चलन देख के भगवान को तक टाइम में जान जाता है, वो टीचर जान जाए हो गया कोई, जो वो अवस्था में पास किया पहले से कर चुका उसको पता लगेगा ये हुआ बोल के, वही कहाँ करने से हो जाएगा। इसीलिए आराम होने के लिए बहुत मुश्किल है, वो भगवान मतलब इतना साल लगा। आराम बनने के जल्दी होता है, समा समा बुद्ध बनने के, महाजान और लोग वो लोग बुद्धा बनने के लिए देखते हैं, समा समा बुद्ध बनने के लिए वो सोचता है। बोधिसत्वता का मेरा ज्ञान रहता है, पहले अवस्था बोधिसत्वता था, पूर्व जन्म जो ज्ञान रहेगा उसको बोधिसत्वता बोला जाता है। बोधिसत्वता पूर्व जन्म को जो ज्ञान रहता है वो लोग लामा में, वो जो महाजान में उसी को मानता है। बोधिसत्वता है, बुद्धा सब बन सकता है, बुद्धा बनने के लिए सब कोशिश करता है। जो ये संसार में फंसेगा बुद्धा कैसे बनेगा, वो लोग देवा पूजा में रहेगा। टाइम तो ओवर हो जाएगा ना, टाइम तो नहीं आएगा। आपको एक ही जन्म, ये तो चित्त है ना, जब तक तो आदमी का शरीर में चित्त रहता है तब जाके वो निर्वाण जा सकता है, जानवर जा नहीं सकता। इसको होश रखना, इतना बार जन्म लिया क्यों आराम तो नहीं पाना। तो जब तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है तब तक आराम कोई नहीं बन सकेगा, फिर वेट करना पड़ेगा। तो फिर मनुष्य जन्म आने के लिए ही तो करना पड़ेगा ना, आएगा कि नहीं कुछ गारंटी भी नहीं, कर्म का ऊपर रहता है। तो आएगा ना, जन्म लेता रहेगा ना, जब तक नहीं आएगा तब तक आप निर्वाण नहीं होगा। अब जब आराध बन सकता है, सबसे मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, ठीक है। तो मनुष्य होने से देवा बन सकता है, देवा बन सकता है मनुष्य से, तो देवा से आराध नहीं बन सकता। जी, उनको आराध बढ़ाने के लिए सम्मा संबुद्ध का मुंह से धर्म सुनना पड़ेगा। जी, रूप रहेगा तो करेगा ना, जो तो बॉडी रह के होश रहेगा करेगा, तो जानवर तो नहीं कर सकेगा ना। नहीं, नहीं कर सकेगा। जानवर नहीं चलेगा। अभी जो ये तो आदमी शरीर में आना पड़ेगा, तब जाके ध्यान करना पड़ेगा, उसको वो ध्यान लाइन में आना पड़ेगा, उसको टीचर मिलना पड़ेगा, तब जाके वो आरंत बन सकता। नहीं तो गुरु भी चलेगा, हाँ ना, तो आरंत कैसे बनेगा। अभी देखो आदमी ये बहुत पावरफुल है, ये पहले कॉन्सेंट्रेशन में पावरफुल हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन बोल के आप तो वो भगवान तो कायन ऊपर सांस का ऊपर लिया है, सांस का ऊपर से वो आना पाना शक्ति बोलता है उसको, आना पाना शक्ति विपासना, ये दोनों मैंने मेन कर दिया। तो भगवान को 40-40 जो मेडिटेशन दिया है उसमें हर चीज़ पर दिया है। ये जो धातु है ना, पृथ्वी धातु जल धातु, ये धातु का ऊपर दिया है, कसेना बोलता है, तेरा कसेना है, एक का ऊपर आप कर सकता है, आप किसी का ऊपर भी कर सकता है, उसी का ऊपर वो जो कॉन्सेंट हो जाएगा उसका ऊपर आप विपासना फिर कर सकते हैं। विपासना का मतलब समझना आप, जी जो चीज़ को कॉन्सेंट करेगा, जो आएगा उसको जानना है, ये अच्छा है बुरा है, बुरा भी इनपरमानेंट, अच्छा भी इनपरमानेंट, परमानेंट नहीं भी आपको जानना है, जो बुरा भी अच्छा नहीं, ये भी अनपरमानेंट है, आपको होश में जानना है। तो मेन कॉज क्या हो गया इसमें, अवेयरनेस है, सती में चाहिए ना जी, जी। सती का मतलब होश रहना, जागृत रहना, हाँ होश में रहना, जो कुछ करता बेहोश में नहीं हो सकता है। मेडिटेशन के मेन चीज होता है होश में रहना, तो एक में डूब के रह गया तो ले जाएगा, होश में रह के जब समाधि लगेगा कॉन्सेंट्रेट, जब तक आप ये चीज को नहीं देखना, देखेगा नहीं, जागृत रहेगा लेकिन ये दुख है सुख है जानना है, बस उसमें डूब के रहेगा तो आपको एनर्जी लेवल बढ़ेगा, लेकिन आप आरंत नहीं बन सकेगा, जो तो विपासना में नहीं आता, विशेषकर मीडियम पाथ में जो नहीं आता है, मीडियम पाथ में आपका एनर्जी लेवल नहीं बढ़ेगा, वो तो कट के जाएगा, अंदर से निकल के क्लीन होके जाएगा। जैसे आप दूध से घी निकालने के लिए जैसे चरखा बुनाना पड़ता है, ये समाधि इसे है, माइंड के अंदर विपासना करके निकालना पड़ता है, उसको प्योरिफिकेशन करके जैसे घी बनता है, इसे माइंड को पूरा समाधि से करके एकत्र करके जाता है। लेकिन वो करने के टाइम पे बेहोश होने से आपका बॉडी से हाथ से ये मन से तो कुछ भी खराब हो सकता है ना, बातों से जी, जी, जी। तो जो बातों से खराब होता है बोला, तो आप बात किसी से नहीं करना है, मौन रहना है, मौन रहना है, जो पूछा जाता है इतना ही बोलना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, जो पूछ सकता है वो उतना ही बोलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा में अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। सम्यक बाग जो कहते हैं, अभी झूठ बोलने, झूठ में और जो सम्मा वाचा होता है ना, उसमें चार किस्म का रहता है झूठ। झूठ देखो, एक एक एक आदमी का पीछे में हम बोलता है ये खराब है, वो भी खराब है, बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, वो भी खराब है, ऐसी झूठ बोलता है। झूठ तो मूसावादा झूठ बोलता है, पिछुना वाचा, परुषा वाचा, छम्पला बात के पीछे बकरा है, ये सब ना, तो मैंने तो मुंह से बात होता है, मुंह से बात जब निकलना बंद हो जाएगा तो आपको होगा कैसे, फिर माइंड माइंड चलता रहेगा, माइंड को बंद करना कैसे, माइंड को हर टाइम कैसे होता है, माइंड कैसे आपको कंटिन्यू रहता है, ये पांच इंद्रिय का वश होता है ना, आँख से जो देखता है ना आपको, आपको लगता है आँख के लगने के बाद माइंड में आदमी में ये देखा, आम है, आम है, हाँ, तब वो माइंड में जो आम बोल के जो आपको आया, फिर जीव का इच्छा हुआ है टेस्टी होगा खाना पड़ेगा, तो टेस्ट जीव आगे खाने के बाद टेस्ट लगा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर जो अपने सब कान में आवाज़ सुना, आँख में देखा, मुँह में नाक में सूंघा, स्मेल आया, मुँह में चाखा, इसका वजह से माइंड से क्रिएट होता है। ये पांच जो बंद हो जाएगा स्पर्श से जानता है ना, बंद होने से बंद करके रखेगा तो मन में आपको माइंड को नहीं जाएगा और जाने के बंद हो जाएगा। ये पोटेंशियल संपदा में बोला हूँ, हसो पच्चा या वेदना, मैंने एक चीज़ लगा तो वेदना शुरू हो गया, वेदना बच्चा तना तना बोल चाहिए चाहिए तन्ना बच्चा उपाधाना इस तरह निकला, उपाधान बच्चा भवो भवो बच्चा जाता, जाति जरा मरण सुपरिदेव दुख दो मनसा उपाय सब जन्म लेने से शुरू होता है। जन्म का कारण पहला तो अभी जो होता ना इच्छा होता ना अभी समझ गया ना ये मैटर आता है तेरा बता बोध भगवान होगा उसको तो वो कॉन्सेप्ट अलग है जो देवादेवी पूजा कॉन्सेप्ट है उनका मेडिटेशन ज़्यादा होता है बहुत किस्म का होता है ये तो 40 बोला उनको हजार हजार हो जाए कोई चीज़ को आप मेडिटेशन बोलने से एक चीज़ जानना मेडिटेशन उनसे क्या है पर्टिकुलरली एक चीज़ को हम पकड़ के उसी का ऊपर सब लगा देना एक पांच इंद्रिया का कैपेसिटी एक ही जगह पे लग देना छह ही सामान माइंड और इंद्रिया छह एक ही जगह पे लगाना होता है मेन जिससे सारा दुनिया में लाइट लगता है वो जलता गया जब आप लेंस पकड़ के एक जगह पॉइंट करके कर देता है तब जाके जलाता है जो पॉइंट करना काम आपका है पॉइंट होने के बाद जिस आग लगता है ना इसे पॉइंट जैसे हो गया ऐसे आपका एनर्जी क्रिएट हो गया एनर्जी लेवल बढ़ता है समझता है माइंड को कॉन्सेंट्रेशन करो पहला तो आपको काम है आप कॉन्सेंट्रेशन करना एकाग्रता करना एकाग्रता होने के बाद ही आप विपसना कर सकते हैं दैट विपसना नहीं हो सकता है आपको एकाग्रता होने के बाद आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा बट मन को एकाग्रता होगा आप लगा देगा उसमें ऐसे गोइंग का जो विपसना किया वो तीन दिन समथा करके एकाग्रता करेगा चौथा दिन विपसना में चल जाएगा वेदना कोई एक वेदना पकड़ के चल जाएगा तो वो इतना जल्दी नहीं होता है वो इजी रास्ता होता है लेकिन आपको उसमें रिद्धि नहीं मिलेगा पावर आठ जाना जो है पार नहीं करेगा तो अभी ये बॉडी में पूरा सिस्टम भगवान को बोला 31 डिस्टेंस है 31 है तो 31 लोग हम पांच नंबर में मनुष्य जो है उसका निरया विरचना प्रेता असुरा मनुष्य इसका ऊपर 11 है रूप लोग का उसको 16 है 11, 16, 5 31 डिस्टेंस को है इसमें रूप लोग का 4 और रूप लोग का ब्रह्म लोग रहता है उसमें भगवान बुद्ध बोला मनुष्य है बोल काम उसको ढूंढेगा कैसे ढूंढेगा आप तो पहुंचने से जाएगा ना आप जब आरंभ अवस्था में पहुंचेगा वो सब का कनेक्ट जितना का लोग आपका बॉडी में कनेक्टेड है रिमोट का तरह है बॉडी उसका सब कनेक्ट है आप वो लेवल में जाएगा बाहर दुनिया टच छोड़ के जो अंदर दुनिया में पहुंचेगा आप उधर तक जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि महाराज जब हम एकाग्रता में किस ऊपर ध्यान कर रहे हैं कि कभी हुआ हम खो गए किसी में हमें खुद का भी पता नहीं है अब सो नहीं गए थे पर ये भूल गए थे खुद है या नहीं है पर तभी भी लगता है कुछ तो है पर इसका ज्ञान नहीं रहता कि मैं हूँ और यहाँ पर बैठा हूँ वो नहीं होता है सिर्फ आप होते हैं वहाँ पर आप बॉडी रहते हैं आपको फील नहीं होता है नहीं होता वो तो कुछ भी फील नहीं थॉट भी नहीं आ रहा थॉटलेस स्टेज में चले हैं शून्य हो गया है सांस भी है जो अटक गया है धीरे धीरे सांस घटक सांस बंद हो जाता है और निरुद्ध अवस्था नहीं आता जल्दी वो जो होता है वो इतना नहीं होता कि लॉन्ग टाइम के लिए होता है एक दो सेकंड दो सेकंड हो गया चला जाता है फिर वो और नहीं रहे अरे सब चीज़ अनपरमानेंट होगा ना कोई चीज़ परमानेंट वो माइंड जब एक ही जगह पे पॉइंट आ जाता है फिर टूट जाता है उसका कारण जब वो आराम अवस्था को जाएगा पूरा क्लीन होकर विपसना करके जाएगा वो 7 दिन तक रहेगा नहीं तो सुनो बॉडी का रिक्वायरमेंट है ना ये मैकेनिज्म है ना ये कैसे जाएगा वो जाना पावर आपको इतना में जीने के लिए खोजने से अब जा सकता है तो कंटिन्यू अभी आप ऐसे ये फर्स्ट में आपको जैसे कंसंट्रेशन होगा ऐसे आपको एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा आपको आपको सोचने का शक्ति का सो पावर बढ़ जाएगा जैसे आप अंधा आंख बंद हो जाता है वो पावर उसको दूसरा सेंसेशन पावर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है ऐसे आपको जो ये सब बंद करके रखेगा वो पावर अंदर बढ़ेगा ना नहीं बढ़ेगा पहले रजिंग जो बाहर फैला हुआ होता है अंदर जाएगा तो अंदर भी एक आदमी अंधा हो गया अंधा हो गया, लेकिन उसका क्या बढ़ता है, दूसरा सेंसेशन पावर बढ़ जाता है जी, जी, जी। और कुछ बढ़ता है भाई, भाई। वो सेंसेशन पावर को पकड़ लेता है, ऐसे जो आपको ये पांचों इंद्रिया बढ़ेगा बंद कर देगा तो पांचों का कैपेसिटी किस में बढ़ेगा, बोला क्या है आपको, पांच बंद कर दिया, छः नंबर वाला खोला क्या है, आपको माइंड खोला है, वो माइंड बढ़ेगा ना नहीं कम है, उसमें एनर्जी क्रिएट करेगा, उसमें जो लेवल है पांच छः लेवल है वो सबकॉन्शियस माइंड जब जाएगा आपको, आपको तो सबकॉन्शियस माइंड जाने तक आपको प्योर फिक्स नहीं जाए होना पड़ेगा, पहले सील में जो रहता है ना जो बॉडी कुछ खराब नहीं करेगा, फिर उसमें आगे अच्छा पानी फिल्टर होता है, उसमें थोड़ा ब्लैक डाल दिया, ब्लू डाल दिया, फिर पानी ब्लू हो जाएगा ना नहीं, तो कुछ भी नहीं जाना, जाने के लिए नहीं देना पड़ेगा उसमें कोई भी कलर। मन जो होता है भगवान बुद्ध बोलते हैं मन प्योर होता है, चित्त प्योर होता है, इसमें चेतसिका खराब करता डालता है, चेतसिका उसमें 56 बोलता है उसमें, वो उसमें खराब रहता ना चित्त और चेतसिका, ये जो अभिधर्म बोलता ना उसमें भगवान चार बोला है, चित्त चेतसिका रूपा निर्वाण, ये चार अवस्था अभिधर्म, ये चार अवस्था का इसमें आपको चित्त को प्योरिफिकेशन करना है। रूप जो काया, ये काया से चित्त ये रूप निर्वाण का अवस्था बोले तो खाली करना है, किसको खाली करना है, चित्त के अंदर चेतसिका कुशल चित्त जैसे वो खराब चीज़ डाल के मन खराब हो गया, सपोज आपको बच्चा जो पैदा होता है उसका मन में कुछ रहता है, कुछ नहीं जानता है, उसमें माँ घुस गया तो माँ आ जाता है, बाप घुस नहीं आता, हिंदी थे हिंदी, इंग्लिश थे इंग्लिश, इससे माइंड खाली रहता है, वो सो के रहता है, उसी में डाल जाता है, डाल के गंदा होके जाता है, वो बस कॉन्शियस माइंड में होता है जो, लेकिन उसका अंदर स्टोरेज है सबकॉन्शियस माइंड पहले से, पूर्व जन्म की जो स्मृति पहले से स्टोरेज रहता है आपका, पूर्व पास्ट लाइफ रहता है उसमें, वो पास्ट पेंडिंग रहता है, ब्लॉक रहता है, ये वो निकालता नहीं तो उसका ऊपर फिर डाल जाता है, जब आप मेडिटेशन लगेगा वो निकल के जाएगा, ये पास्ट प्रेजेंट वाला को पहले ऊपर ले जाएगा, जब वो निकलता है अभी क्यों नहीं निकलता, तो ये पहला जन्म का आपको पूरा स्टोरेज है अंदर, अभी आप पैदा हुआ है बचपन से, जो बचपन जब उठ के कोई तो मेडिटेशन नहीं करता ना, जो मेडिटेशन जानने तक जितना काला हुआ वो सब निकलना पड़ेगा ना, नहीं पहले ऊपर वाला लेयर कट के जाता है, जब मेडिटेशन अब शुरू करता है जैसे पेड़ का अंदर रहता है, आप ऊपर वाला छिलका निकल के जाएगा ना, पहले डायरेक्ट अंदर वाला जाएगा, नहीं धीरे धीरे वो ऊपर वाला आपको कट के जाएगा, जो अंदर पहुँचेगा तब जाकर सबकॉन्शियस माइंड को जाएगा, इतने में आदमी मर जाता है, वो पहले वाला ड्रॉप हो जाता है, समझ गया ना, उधर तक नहीं जाके हम उसे पुण्य कर्म करता है, पुण्य में जाता है, लेकिन हम मेडिटेशन नहीं करता ना, पुण्य जो होता है अगर श्रद्धा विश्वास और भक्ति ये तीनों में आता है आपका अंदर, वो श्रद्धा भक्ति में उलझ जाता है, वहाँ जाना एक आदमी को खुश करना है, उसको घोष दे के खुश करना है, खाना मिला के खुश करना है, वो हमको कर लेगा, तो वो श्रद्धा में वो लोग जाता है, इसमें श्रद्धा का सर ज्ञान चाहिए, प्रॉपर ज्ञान चाहिए, तेरा बार श्रद्धा तो चाहिए आपको, श्रद्धा किसका बोल, बुद्ध धर्म संघ का ऊपर विश्वास चाहिए आपको, श्रद्धा विश्वास चाहिए, बिना श्रद्धा से नहीं होगा ना, श्रद्धा प्लस ज्ञान ये दोनों में आप निर्वाण जा सकते, नहीं तो खाली श्रद्धा में नहीं जाएगा, वो लोग खाली श्रद्धा में रहेगा तो आपको ऊपर ऊपर फंसेगा ना, तो समय कहाँ है, अब श्रद्धा ज्ञान दोनों करने के लिए एक ही साथ पूजा करें या उसका मेडिटेशन होगा क्या, बोल नहीं पॉसिबल नहीं, वो तो पूजा पद्धति करेगा, मेडिटेशन का है वो एक फॉर्मेलिटी मेंटेन होता है, वो बोल सकता है ये अच्छा है, तो आप सोचना पड़ेगा ना, अरे ये तो अच्छा है उसका अंदर कैसे पहुँचेगा, एक साथ दो तीन काम कैसे, अभी आपका बचपन जो ऐसे माहौल है आपका अंदर गंदगी नहीं गया सर, आप मेडिटेशन किया जल्दी ऊपर वाला कट जाएगा ना। नहीं जी, जो बचपन से खराब माहौल में पड़ा, खराब में पड़ने से उसका मन मैं काला होके होके गया, वो खराब सुनते सुनते खराब देखते देखते देखते उसको चला गया हूँ। जो खराब जाके वो जो अच्छा ज्ञान को आएगा आने के टाइम पे उसका समय का है उतने ही ना, उसका समय मेडिटेशन करके वो तो कटने का एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता कुछ नहीं है। अब बोले कहाँ भी कर सकेगा भगवान, बोले एक ही रास्ता आपको बिना मेडिटेशन में विपश्यना में निर्वाण को नहीं जा सकता। तो निर्वाण जाने के लिए वही अवस्था आने के लिए आदमी को अंदर जाना पड़ेगा। देखो निर्वाण जाने के लिए एक ही रास्ता है, ये आठ करने से जाएगा, लेकिन आदमी होना पड़ेगा, मनुष्य होना पड़ेगा, बिना मनुष्य से नहीं होते। जानवर लाइफ में पाप पुण्य आता है, रिवार्ड हो जाता है, लेकिन वो होश में नहीं रहता ना, उसको पता है क्या हत्या करना पाप हो गया। आदमी का अंदर ज्ञान रहता है हत्या करना पाप हो गया, हत्या नहीं करना है, तो इसीलिए नहीं जा सकता आदमी जानवर। आदमी होने से भी क्यों नहीं जाता, कारण ये है, वो होश अवस्था में कैसे जाएगा। एक आदमी एक मछुआरा बन गया, वो तो वो इसमें फंस गया ना, वो कैसे जाएगा, जा सकेगा क्या। एक आदमी को एजुकेशन नहीं है, वो कैसे जाएगा, कोई भी पत्ता उठेगा ये उठेगा, होटल करेगा ये करेगा, वो झूठ चोरी करके करके ये भरना पड़ता है करेगा, उसमें फंस के आदमी रह जाता है। आपका मन क्यों आदमी नहीं होता है, जन्म से उसको ऐसे माल नहीं मिलता है। भगवान तो जैसे बना वो ज्ञान मिलने के बाद कोई घूमने वाला को दिया गया धर्म, जो लोग उसी लाइन में जा रहा था उनको पकड़ा, बल्कि वो लोग जल्दी चला गया, तो समझ गए ना। फिर भी वो राजा बोल के होगा, बिना राजा से नहीं हो सकता, उसका लेवल उतने तो आदमी इज्जत देना पड़ेगा ना। तो जैसे एक आदमी को एनलाइटमेंट होने के लिए उसका ऐसे सिचुएशन चाहिए, तो कैसे होगा, उनको इतना सिचुएशन रह के भी वो छः साल लग गया, कैसे लगे पूर्व से पुण्य था बोल के इतना बार जन्म लग गए, वो छः साल में वो कर दिया, छः साल में तकलीफ करके करके निकला, पहले दो महीने में तीन महीने में तो हो गया एनर्जी लेवल हो गया, उसका निर्वाण जाने के लिए विपश्यना ढूंढने के लिए इतना टाइम लग गया, तब जाके वो निकला। ऐसे वो जो रास्ता मिल गया ना उनको पकड़ के, जिस जिस का पुण्य है उनका साथ था पहले पांच, वो पांच मित्रों को पहले बना दिया, उसका जो पहले वो लाइन में साधु था उन लोग को हजार आदमी को एक बार बनाया, दो तीन पाँच सौ बनाया, तीन सौ बनाया, दो सौ बनाया, ऐसे बनते बनते जिसका पुण्य है वो चला गया। तो ऐसे सिचुएशन कहाँ मिलेगा, बनेगा कैसे। तो 2000 साल पहले 500 साल तक इसे चला, भगवान को तो रहने टाइम पे चला, उसका बाद थोड़ा दो तीन सौ साल चला, उसका बाद क्यों नहीं होता है। तो संगायन जो हुआ ना, तीन चार पाँच संगायन है ना, उसमें पहला संगायन थर्ड संगायन तक आदमी अच्छा आराम चाहता, उसके बाद क्यों कम हो गया, माल खत्म हो गया और ये नहीं रहना, वो परिस्थिति नहीं रहना, रहना चाहेगा ना। अभी आइलैंड में बुद्धिस्ट है, करावाला बुद्धिस्ट है, बर्मा में बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट है, वो लोग त्रिपिटक का पढ़ा ज्ञान है, फिर भी नहीं होता है, फिर आराम नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन आना पड़ेगा, ऐसी एक समा संबोध आना पड़ेगा, वो जल्दी निकल जाएगा, निकल आएगा। जैसे सूर्य नहीं रहने से लाइट आएगा क्या, सूर्य आने से पूरा डीप लाइट चाहिए, बोलने से बारह बजना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट आने से तो होगा ना, इसमें ऐसे एनलाइटमेंट होंगे, सब कुछ होना पड़ेगा। मेडिटेशन का आपको एक झलक मिलता है सेकंड, वो सुख आपको बता नहीं सकता कैसे होता है, जो सेकंड रहता है ऐसे कंटिन्यू होने के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ेगा। तो उसी टाइम में खाना मिल जाता था, आदमी घर का चिंता छोड़ता था, बैठ के सिर्फ ध्यान कर रहा था, हो जाता था। अभी इसी सिचुएशन है क्या, तो कैसे होगा अभी। अब आगे कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए समय नहीं मिलने से उसके पास पावर आएगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा कैसे? एनर्जी लेवल मिलने के दिन रात पूरे 24 आवर्स आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए आपको बॉडी सपोर्ट करना पड़ेगा, बॉडी सपोर्ट करेंगे लोग तो उम्र होने से नहीं करेगा, बीमारी आ जाएगा। बिना कैसे करना पड़ेगा, करते करके लेवल में पहुँचना पड़ेगा। तो अभी ये जिंदगी मेंटेन करने के लिए दिन में तो आधा घंटा एक घंटा करने के उसी दिन को मेंटेन कर सकते हैं, बल्कि आप ऊपर लेवल तक जाने के लिए मुश्किल है। अभी समझिए ना आप, अभी अभी टीचिंग मिल जाएगा आपको, रास्ता मिल गया, आप कुछ नहीं इतना गुण है कि इसको पकड़ के जाएगा। आपको तो माहौल सेट होना पड़ेगा ना, घर का परिस्थिति होना पड़ेगा, जीने के लिए रास्ता होना पड़ेगा, सब कुछ होना पड़ेगा। हाँ, बाहर का चिंता नहीं घुसना, आज तो वही तो घुसेगा ना। अभी पूछने का अभी क्यों नहीं निकलता है, नहीं निकलने का कारण वही है माहौल ठीक नहीं, माहौल नहीं होता है अभी, सब कुछ सेट नहीं होता अभी। जो लेबल में थाईलैंड बर्मा में है, बिकुल है, उनको सब कुछ सेट है खाना पीना, फिर भी नहीं होता ना, नहीं मिलता परिस्थिति में, कुछ ना कुछ रहता है, समय परिवर्तन हो गया। सॉरी, अभी वो जो महाराज वो प्रेजेंट में काम करता है, रियली रियली उनका भी एक स्टेज होता है आराम, जो आपने बताया वो लोग जानता है पढ़ता है, लेकिन वो लाइन नहीं पकड़ता ना जो बनने के लिए, वो भी त्रिपिटक का पढ़ता है, उसमें ऐड है जो एक्स्ट्रा देवा देवी पूजा उसमें ऐड किया। मूंद माला का भी जो है उनके पद्म जो त्रिशूल पकड़े हैं उसमें मूंद माला भी है, तो माला फाला सब अब गिनती के लिए हिसाब के लिए करता है। जो मूंद माला है, हम दूसरा भी कोई माला वो ले सकते थे, जो इंसान का जो हड्डी है ना मूंद का माला, उनके त्रिशूल में 3 या 4 पद्म, उसके बारे में तो वो लोग तो देखो ये कॉन्सेप्ट बना के रखा है, तो बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? कोई एक का श्रद्धा आने के लिए, जिसे IPS ऑफिसर होने के लिए उनको जैसे सुख कब्रत चाहिए, इसलिए वो बनने के आदमी को श्रद्धा होना पड़ेगा ना, विश्वास आने के लिए करना पड़ता है ना पूजा। तो अभी देवी का मंत्र जो करता है ना, वो तो एक मंत्र में नहीं होता है, लाखों लाख करना पड़ता है, लाखों लाख जो करता है उसका श्रद्धा और विश्वास से वो लोग करता है। करने से वो भी एक कर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन लेता है, मैटर लेता है, रूप लेता है, मंत्र लेता है, रहता है वो बॉडी का साथ कुछ रिलेशन नहीं रहता है वो। बात समझो, तंत्र का ऊपर में एक मंत्र दे दिया, वो मंत्र का पूरा ध्यान मन दिया, उसमें सब लगाया माइंड, उसमें आँखी का ऊपर वो मंत्र का वो आँख बंद करके आपको क्या उसको लेना है फिगर को, वो तारा बोलते तारा इसी से खाला वाला तारा, वो मैटर माइंड में चलता रहेगा, लेकिन आपका माइंड अंदर वाला इसे रहेगा ना नहीं रहेगा, ये तो भरे उसको प्योरिफिकेशन कुछ नहीं, इसका ऊपर फोकस हो जाता है, ये हो जाता है लाइट, इसमें एनर्जी लग जाता है, वो काम हो जाता है। एक काम करो, सुई आप धागा से लगता है ना, लगता है एक लोहा को पकड़ के सुई करके करके कोई काम करता है कि नहीं करता है। सुई के जैसे नहीं करता है, आपको पॉइंट चाहिए, तो कोई भी चीज़ को लेके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने से उसमें एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, वो काम हो जाता है। ये आप माइंड से सोचना है, इसलिए होता है जी। तो आत्म निर्माण के लिए समय नहीं मिलता उसको, और चाहिए और एनर्जी चाहिए फिर दूसरी नहीं नहीं, वो जो फोकस करता है ना तंत्र में क्या होता है ना, एक मंत्र को पकड़ा, एक रूप लिया, उसको पूजा के लिए जो उपकरण लिखा है, जो जो पद्धति लिखा है उसी में करना है, तो आपको सब श्रद्धा विश्वास के लिए, तो वो जो इमेज क्रिएट होता है बाहर में आता है क्या इमेज, उनका माइंड में जो करता है उनका माइंड में ही क्रिएट होता है। जी जी जी, जो एक इमेज लिया आप, वो इमेज कहाँ क्रिएट होता है, ऐसे प्रोजेक्टर जैसे आता है क्या? नहीं आता ना, वो आपका माइंड का प्रोजेक्ट है, वो इमेज आता है। वो इमेज को पद्मसंभव को उड़ीसा का, आपका वो मूर्ति पकड़ो, पद्मसंभव आप जानते हैं उड़ीसा का, इधर का, इसका फिगर कैसे होना पड़ेगा? ओडिशा ना तिब्बत का ओडिशा करना पड़ेगा। वो आदमी तिब्बत इनका तरह क्यों बनाया, उनका सर का इमेज ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे होगा, वो सोच के इसे दाढ़ी रहेगा, इसे मूंछ रहेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करके बनाया, उसका कंसेप्ट दे दिया, ऐसे ऐसे ये त्रिशूल ऐसे होता है, ये होता है, ऐसे करके स्टोरी बना के रखा है, जैसे एक फिल्म का स्टोरी बना के हम एडिट करता है, ऐसे एडिट कर दिया। तो वो जो जो आदमी करता है इसको, वो उसको बोला ऐसे ऐसे करने से किताब लिख दिया, उसके ऊपर फोकस करता है, वो मंत्र का ऊपर श्रद्धा और विश्वास ये तीनों चीज का साथ रख के जो करता है ना भक्ति का, तीनों करने से एक इमेज एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है, ऊपर वाला रहता है, मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता उसको, उसमें अंदर वाला आपका माइंड है पूर्व पहले का जन्म का, उसको ये रिलेटेड नहीं है। मेरे पास समझे ना आप, जो तंत्र जाना में जाने से, योग महाजन जाने से, वो जो पद्म समूह जो कुछ पकड़ा है ना, वो क्या अपना ऊपर को पकड़ना है, जो चीज़ को पकड़ा वो कहाँ प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है, जो जो चला गया उसको फिल्टर होने के लिए जाता है क्या ना, अपना माइंड को जाता है क्या, कोई भी मंत्र लिया कोई भी गेट लिया उसका ऊपर फोकस किया जाता है, तो आपको माइंड में होने वाला काम ये फोकस का ऊपर हो जाता है। तो जो हम क्या बोलते हैं माइंड को जो शुद्ध करना था, जो मेमोरीज बाहर निकालनी थी, वो नहीं हो पाता। हाँ, आपका जो बचपन से जो है वो कुछ नहीं होता है, वो पेंडिंग रह जाता है। अभी अभी जो पकड़ा है उसको ही चलता है, शुद्धिकरण नहीं हो पाता। और ये जन्म लेता रहना पड़ेगा, उसको टाइम कब मिलेगा, जब उस इसी में जो पाप आता है वो पाप का रिजल्ट पाप में जाता है, पुण्य का रिजल्ट पुण्य में जाता है, अब कर्म तो उठाना पड़ेगा ना, ये जो करने का टाइम इसमें पाप होता है कि नहीं होता है, बाम मार्ग जो फॉलो करते हैं तो होता है। मैं एक समझा, ये आपको डीपली सोचो, जो अच्छा सोच है वो पुण्य है, जो खराब सोच है एक इमेज को पकड़ा उसमें एनर्जी लेवल आया जी। मैं ये पेन का लीड पकड़ो, लीड में साई भर दिया वो चलाता है, कब तक चलेगा, जब तक साई है, साई खत्म होने में चलेगा क्या, नहीं चलेगा। हर दिन के जो इसको माइंड के अंदर जो रहता है वो रह जाता है, ये जो ऊपर वाला जो पकड़ा नहीं मेरे को उसी का एनर्जी भर के जाता है, जो ये जो मेडिटेशन करता है उसी का ऊपर चल जाता है, वो इमेज लेके जो कुछ क्रिएट करता है, इसे होता है इसको कैसे होता है बिल्कुल ना, आपको मेरे को टच नहीं, मैं इधर खट्टे का चीज़ खाया है ना, आपको कनेक्शन नहीं है, फिर भी आपका मुंह से पानी आता कि नहीं आता है, आता है, क्यों आता है, तो टच नहीं ना, फिर आता है क्यों, हम एक प्रकार से कंडीशन है, जब उसको आप जानता है ये खट्टा है इसे टेस्ट जानता है पहले से, ये रिलेशन न रह के भी वो आता है, ये इमेज का ऊपर जैसे जैसे क्रिएट होता है, ये सोचता है ये ही जा हो जा, तो ये होने का पड़ता है, जो जिसके लिए पूजा किया जाता है वो सोचता है मेरा ऐसे हो जाए, जैसे आप खट्टा जानता है, मैं करता है ऐसे जानता है, बोल के वो कनेक्शन होता है, कनेक्ट होता है। अगर वो नहीं मानेगा तो नहीं होगा, नहीं मानने से कैसे होगा, एक कनेक्ट कर जाएगा, जब तक अर्थ और न्यूट्रल और फेस दोनों, अभी तक देखो इतना तंत्र जाल निकला, इतना ये निकला, कोई एक एविडेंस दिया गया ये होता है बोलते, क्यों नहीं दे पाता है, वो क्वेश्चन लाओ पहले, जो मानता है सिर्फ उसके लिए, जो नहीं मानता उसके लिए, ये होता है, ये हो जाता है, वो कर सकता है, तो कौन बोलता है, कराने वाला और करने वाला बोलता है, दूसरा आदमी को दिखता है क्या, दूसरे को दिखने वाला चीज होने चाहिए आइए बोलते, ये जो झूठी का अंधे का विश्वास है अंदर, वो किसका अंदर रहता है, वो करने वाला का करने वाला का अंदर रह जाता है, ना दूसरे का रहता है। आपको भूत डर रहता है, जो दारू पीता है उसको भूत लगता है क्या, क्यों, वो तो होश में होता आदमी है, अर्ध आदमी वो तो होश में ही नहीं, उसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है उनका। खट्टा के बारे में आपको उसको पता नहीं है, बच्चा खट्टा नहीं चखा, दूध पीता है, उसका सामने जाएगा आप लींबू चाटो ना, उसको पानी क्यों निकलेगा? नहीं उसको खाया ही नहीं कभी। अब लॉजिक में समझो पहले मैटर को, तो आप रिसर्च कर, मैं क्यों बोलता ना, जो भगवान बोला, जो झूठी विश्वास को नहीं मानना, तेरे बाद में बोला वो सक्का दिट्टी बिच्छी की चीज, जो शीलगत परमात्मा सक्का दिट्टी बिच्छी की चाहिए, ये तीनों चीज को पहले बंद करना तो सोतापना स्टेज में पहुंचेगा। सक्का दिट्टी में इसमें जाता है, सौ काया दिट्टी मैंने अंधविश्वास, दिट्टी मैंने अंधविश्वास, उसको नहीं मानना, तो ये हम होता है होने का कारण है। जैसे हम सुई को एक लोहा के पर सुई करने से घुसता है, इसका ऊपर एनर्जी देने से होता है, तो कहाँ वो एनर्जी करता है, लेकिन वो काम उसका करेगा, दूसरे में यूज नहीं होगा, आपका अंदर रह जाएगा, उसे ऊपर खाली कपड़ा रहेगा, ब्रेन ऐसे रहेगा, ब्रेन का तो निर्माण नहीं है। अभी समझो कौन सा चीज़ को पकड़ना चाहिए आदमी, रियल बुद्धिज्म क्या हो सकता है, कि उसमें खुद का ऊपर काम हो रहा है, माइंड से जो खराब चीजें हम निकाल रहे हैं, जो भी चीज। मैं एक तंत्र वैदिक मत में करता है, वेद में तंत्र होता है, होता है कि नहीं होता है, अथर्ववेद में होता है, वो आगम होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। पॉइंट क्या है, होने का कारण क्या है? अभी देखो, पहले आदमी सब ज्ञान नहीं था, इतना इंटेलिजेंट नहीं था, अभी आप सोचो आठ बोल, ये देवी ऐसे है बोल के कब से आया, ऐसे एक देवी है, ऐसे है ये, वो कब से आया दुनिया को, कब से पता लगा आठ ऐसे ये बोल के, देवी ऐसे होता है, काली ऐसे होता है, कैसे आया? एक आर्टिस्ट ने अपना माइंड में सोचा, उसको बनाया, वो कब बना, उसको पहले जाओ अंदर, मेरे पास समझो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ये क्यों होता है बोलते, ये जो मंत्र है गुण का ऊपर लिखा जाता है, लिखता है एक गुण, ऐसे ऐसे गुण होता है, ऐसे काली बोलने से काला होता है, बाल ऐसे होता है, लाल होता है, ये होता है, होता है, एक शब्द दे दिया, ये बीज है, इसको इतना 3 लाख करो, 4 लाख करो, ये हो जाता है। उसी को आप अंदर विश्वास किया, मन में सोचा, सोच के वो उसका ऊपर फोकस किया, जो फिगर पर फिगर ऊपर फोकस किया, वो आपका इधर क्रिएट किया मन में, उसी का ऊपर डाल के आप बनाया, हमने खुद ने बनाया उसको। जैसे एक मैग्नेट है, उसमें स्क्रू ड्राइवर में घिसा, वो मैग्नेट इसमें आ गया, आने के बाद हम इसको लगेगा, वो लग जाता कि नहीं लग जाता? लगता है। क्यों लगता है? वो मैग्नेट इसमें आया, जैसे 3 लाख 4 लाख विश्वास चेक किया, वो एनर्जी लेवल वो विश्वास का ऊपर रह गया, रहा कि नहीं रहा, वो काम करता है, वो स्क्रू ड्राइवर घिस के जो खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, देवी हुआ, वो देवी कैसे हुआ, वो भी ध्यान करके हुआ, वो देवा हुआ, दान पुण्य करके, ध्यान करके वो बना, तो उसका जो खत्म होगा वो फिर आएगा, वो अभिधर्म में लिखा है, बनने है अभिधर्म में, जो ब्रह्मा बनेगा वो भी अनपरमानेंट, उसका पुण्य खत्म, वो खत्म, फिर नीचे आएगा। जब तक माइंड उसका क्लियर नहीं होगा तब तक रीबार तो होता रहेगा। तो वो जो लोग तंत्र करता है, मंत्र करता है, ये करता है, वो लोग रीबार तो होगा कि नहीं होगा बोलो? निर्वाण जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, उनको टाइम कब मिलेगा इसको प्योरिफिकेशन करने के लिए? उपासना करने से देख, वो श्रद्धा करो, ये करो, वो सब कुछ करो, आदमी को मदद करो, सब कुछ करो, सब पुण्य करो, पुण्य का सब तो मेन को, पुण्य करने से जो आदमी निर्वाण हो जाता, पुण्य ही कर जाता। पाप और पुण्य दोनों से ही बचना, पुण्य तो चाहिए, लेकिन जैसे मील्स का साथ सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, सब सेट होने से जाएगा ना। आप एक देवी को प्रसन्न करो, तारा का किया, जो भी किया, जितना किया, वो किसके लिए किया? दूसरे को मदद के लिए किया, जी आपको मदद नहीं, वो मदद में चल जाएगा ना, आपका निर्वाण कब होगा? पुण्य के वजह से फिर एक जाएगा, फिर आपका मन उसी में फंसा ना, नेक्स्ट जन्म आप उसमें रहेगा ना, दूसरे में आएगा, उसमें आएगा, तो फिर जो मनुष्य होगा आपको पुराना वाला चीज आएगा ना, ना नया आएगा, वो नया आने के लिए नया टीचर मिलना पड़ेगा, जो सच्चे अबे मुस्लिम में, मुसलमान कुरान में ये पृथ्वी है फ्लैट है, थाली के जैसे ये स्काई है, उसके ऊपर लग गया, अल्लाह ने उठा दिया, वो ऊपर उठ गया, वो कुदरत अल्लाह का नियम, ये सच है क्या? झूठ है, लेकिन वो उसको बोलेगा, वो मानेगा क्या? साइंस प्रूव कर दे ये गोल है, जो जो ब्लू दिखता है उसको खाली है, एम्प्टी है, वो तो वो एम्प्टी चीज आके इसके लग के रहता, ये उठा दिया उठ गया, फिर भी जो वो लोग को जो काम होता है कैसे होता है, वो लोग भी करता है ना कुछ, तो पूजा आपका ध्यान करके करता है ना, वो कैसे होता है? वो जो बोलने का कॉन्सेप्ट झूठ है, आपको पता है, वो सिक्स क्लास बच्चा को बोले जो भी बोलेगा जब झूठ है बोलेगा, लेकिन फिर भी उनका जो काम होता है, उनका श्रद्धा विश्वास से एक चीज के ऊपर वो लोग फोकस करता है, वही काम करता है, अभी समझना नहीं समझना, लेकिन उनका निर्वाण नहीं है, भगवान बुद्ध ने बोला सब छोड़ के इसी रास्ते पर चलो, वो दुनिया भूत है प्रेत है देवा है वो रहने दो, वो सब साइड में रखो, आपको क्या लेना देना है, आपका मैटर क्या है, आपको निर्वाण जाना है, निर्वाण जाने के लिए आपको चार आर्य सत्य में आना पड़ेगा, जो सब तेरा बाधा बुद्धि में छोड़ दी महाजान बदल जाना, ये चार आर्य सत्य छोड़ के अट्ठांग मार्ग छोड़ के निर्वाण जा सकता है, कि एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को दे दो तो, ये छह तारा करो ये करो बोले कुछ करो जो भी करो निर्वाण को जा सकता क्या? निर्वाण लेने के लिए आप आर्य अट्ठांग मार्ग के आना पड़ेगा, विपासना समथा विपासना करना पड़ेगा, नहीं करने तो नहीं होगा, ऐसे करके बुद्धा नहीं आ सकता था ना, करके करके बुद्ध आराम हो नहीं सकता ना, आराम होने के लिए करना पड़ेगा, एक ही रास्ता मेन बात है, मेन रूट ये है, इसको वो लोग को पता है, वो लोग भी त्रिपिटक में वही बात बोला निर्वाण जाने के लिए, लेकिन वो निर्वाण का रास्ता नहीं पकड़ रहा है ना, निर्वाण का रास्ता पकड़ने से वो देवत क्यों पूजा करेगा, उसमें कंसंट्रेशन होता है एकाग्रता होता है, ट्राइबल वाला भी एक आलू बोलने से इसमें कंसंट्रेशन हो सकता है, भगवान बोला जो भी चीज़ में आप सब इंद्रिया को बंद करके एक ही जगह पे लगाए तो वो कंसंट्रेशन हो जाएगा, लेकिन निर्वाण का रास्ता नहीं है, कंसंट्रेशन एनर्जी रास्ता हो जाएगा, जैसे करंट निकलता है पानी से डायनेमिक सिस्टम का करंट निकल जाता है, करंट एक एनर्जी है, उसको जिस में डालेगा वो ऐसे रूप देगा, वही ऐसे चलेगा ना, मोटर भी चलेगा जो भी चलेगा, साउंड चलता है प्रोजेक्टर चलता है लाइट चलता है ये चलता है, ऐसे जो कॉन्सेंट्रेशन है पावर है आपका, आप जैसे रूप लेके जैसे जो टेप रिकॉर्ड हो ये पेन ये हो ये लाइट है ये जिस में डालेगा जो सोच के वही करेगा काम, अभी समझ में आया? जी जी जी, हम खुद ही उसको बनाते हैं, खुद ही पावर देते हैं, हमारी एनर्जी से वो एनर्जेटिक होती है, तो ये तारा ऐसे उनके कैसे जाना है, एक आर्टिस्ट ने बने है ना जी, उसका दिमाग में बने ऐसे ऐसे होता है, ऐसे हाथ रहता है, पहली बार तो दिमाग से अभी देखो अब हिस्ट्री में जाओ, इंडिया में तो आर्ट आया कब आया, और रवि वर्मा केरला का राजकुमार वो बनाया आर्ट 100 साल पहले आया आर्ट, उसके बाद आर्ट नहीं था, ऐसे विष्णु ऐसे था ये ऐसे था वो नहीं था ना, वो था क्या, सिर्फ लिखा जो गुण लिखा ऐसे ऐसे गुण होगा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन उसको लेके वो आर्टिस्ट ऐसे बनाया ऐसे हो गया, तो वो कॉन्सेप्ट जो वो बनाया उसको इमेज आप लिया, ऐसे बुद्धा था बोल के कोई देखा क्या? नहीं, मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, बुद्धा ऐसे था बोल देखा क्या? नहीं, क्यों? आप लॉजिक समझो, डीएनए जो रहता है ना बुद्ध का डीएनए कहाँ का है? एक नेपाल का, एक इंडिया का, जेंट्स बिहार का, लेडीज नेपाल का। तो वो दोनों डीएनए मिक्स कर जो फिगर रहेगा वही आएगा ना, दूसरा आएगा तो जापान वाला जापान का जैसे बना देगा, चाइना वाला चाइना से बना देगा, इंडिया वाला इंडिया वाला, किसको आप मानेंगे बोलो? आपने जो बोला नेपाल और इंडिया का जो मिक्स होगा वही भगवान भगवान को जो बोला है भगवान बुद्ध ने, ये आनंद का एक स्टोरी है। आनंद बोलेगा आप तो चल जाता है, आपका मूर्ति बने तो मूर्ति मत बनाना, कितना ये दो 250 साल के बाद आ जाएगा बोलेगा। कोई भी देखा क्या भगवान का बाल ऐसे ऐसे ऐसे लिखा है, गुण ऐसे लिखा है, 32 लक्षण लिखा है, उसी लक्षण पर मूर्ति सेट नहीं। वो जो गुण लिखा है पैर फ्लैट है, पैर ऐसे है, वो ऐसे जितना लिखा है दांत ऐसे मान तो लिखा है, लेकिन इसी का ऊपर नहीं है ना। जो आर्टिस्ट जैसे बनता है ऐसे हो जाता है, हमें एक इमेज ले जाता है, वो इमेज को हम फोकस करता है। अब मेडिटेशन पढ़ेगा तो विशुद्ध मगर एक इमेज ले जाता है, वो इमेज का ऊपर क्रिएट करना पड़ता है। जो भी देखो एक मट्टी का गोल लिया, उसमें इतना डिस्टेंस रहता है, उसको देखा, देख के उसको फोकस कर करके वो सोचा, वो लाइटिंग हुआ, उसमें एनर्जी होता जाता है। भगवान बुद्ध ने बोला उसको, हाँ ये 40 मेडिटेशन आप देखेगा उसमें 40 मेडिटेशन मिल जाएगा आपको, नेट में ढूंढ देगा, विशुद्ध मग्गा बोल गए थे उसमें पूरा मेडिटेशन 40 है, वो मेडिटेशन देखेगा उसमें मोरलिटी आप देखेगा। कोई भी चीज़ को लेकर फोकस करो, उसको सोचो, ये इंद्रिया बन कर उसको फोकस करो, वो हो जाता है उसमें, होने से उसमें शुरू हो जाता है, क्रिएट होता है। जैसे करंट जिसी में डालो वो रूप लेता है, ये एनर्जी किसी में क्रिएट करके इसमें डालेगा ऐसे हो जाता है। तो वो भी इम्परमानेंट ख़त्म भी होगा, बोला ना लीड का आपको दिया ना पहले से, लीड जो साइज खत्म हो जाएगा वो चलेगा नहीं, जिसको आप मैग्नेट का भी दिया ना हमें। पर निर्वाण परमानेंट है ना? निर्वाण तो आप समझा नहीं, मैं निर्वाण कैसे बोला आपको, माइंड का अंदर जो सबकॉन्शियस में आता है ना, वो निकलने से और नहीं निकलेगा, जो वो स्टेज फाइनल है, वो स्टेज फाइनल है, आपको पता लगेगा मेरा अंदर कुछ नहीं आता, ये खाने की इच्छा नहीं होता, कोई देखने की इच्छा नहीं होता, कोई किसी को ले मन खींचता नहीं, इंद्रिया किसी को रिसीव नहीं करता है, कोई चीज़ को भी रिसीव नहीं करता है। ये सुंदर है, सब तो सुंदर है, इसका भी अटैचमेंट जब छूट जाता है माइंड में, माइंड किसी का भी अटैचमेंट नहीं जाता है, किसी का समझो ज्ञान खुल जाता पूरा, किसी का बारे में सोचता है उसका पास्ट और फ्यूचर सब आपको पता लग जाता है। ये खाली हो जाएगा जो पावर हो जाएगा, जैसे लेजर बन जाएगा, वो पता लग जाएगा ना सब, इतना दूर पहुंचने से पता लगेगा। मैं निर्वाण नहीं, मैं आपको बताया कैसे, मैं आपको जो भगवान लिखा, जब माइंड में कुछ भी उसका बटसम उतना कुछ भी नहीं निकलता, फिर जन्म कैसे लेगा बोलो ना। फिर सेकंड चैप्टर निकलने से तो आशा रहने से तो आशा निकलना बंद हो जाएगा, वही तो निर्वाण का अवस्था है। तो निर्वाण हो गया बोल के हम जो मन गया, और कान डबल नहीं होगा, आँख डबल नहीं होगा, मुँह डबल नहीं होगा ना, आपको माइंड का अंदर आएगा नहीं नहीं और कुछ नहीं है बोल के, ये दुनिया कितना सुनने में है, फिर वो सुनने में ही माइंड खाली हो जाएगा। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ ना, पानी है, गंदे का पानी है, उसका डिस्टिल वाटर बनाता है, कैसे बनाता है? मिनरल बन के बनाता है, जब उसको गर्म करके इसको स्टीम को पकड़ के फिर क्लीन जगह पे फिल्टर कर रख देता है, वो उसी से कुछ रहता है क्या? नहीं रहता, पूरा एम्प्टी ना है वो, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के बनता है, उसमें कुछ रहता है क्या? नहीं रहता, वो प्योर है, उसमें जो चीज़ डालेगा मिनरल वो टेस्ट आएगा ना, तो आपको वही बनाना पड़ेगा माइंड को, वो फिल्टर पानी से। जी जी जी, ये सब गंदा गर्म करके निकालना पड़ेगा, गर्म मेडिटेशन है, मेडिटेशन करके गर्म करके उसको निकालना है, जो ये हाथ से मुंह से मन से जो कर्म होता है ना कोई उसमें घुसता है ना, उसको करने नहीं देना, प्रेजेंट में नहीं देना, फ्यूचर वाला को निकालने के लिए दीपक विपासना चाहिए, जो किया जो पास्ट वाला निकालने के लिए विपासना करने से निकल निकल के जाएगा, अब भी निकलेगा कब निकलेगा वो भी पता नहीं, गारंटी नहीं, करो करो पर जब निकलता है पता चलता है खुद को कि मेरा एक स्मृति था जो कि निकला, नहीं तो पता लग जाएगा। देखो माइंड जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा आपको पता लग जाएगा ना, आपको जैसे होते जाएगा जब कॉन्सेंट्रेशन होकर आपको जब मेडिटेशन कर करके जाएगा आप तो इसको कंट्रोल करेगा ना बॉडी को, बॉडी में खराब काम नहीं करेगा माइंड। एक झूठ एक आदमी बोल देता है जी, जब तक तो सेकंड झूठ नहीं बोलता, पहले वाला झूठ याद रहता कि नहीं रहता है? रहता। जो सेकंड झूठ बोल दिया ये पहला झूठ एमटी हो जाता है। नहीं समझा? ये जब कर्म अंदर नहीं जाता है तब तो कि ऊपर रहता है ना, इसका पर और एक लेयर डाल दिया, ये चला गया वो रह गया। जब सब निकलते जाएगा पर्दा पर्दा, आपको झूठ नहीं बोलेगा, बोलने की इच्छा नहीं होगा, खाने की इच्छा नहीं होगा, आपको ही पता लगेगा ना तो बेकार है बोल के। अभी कोई आदमी खाता नहीं किस डर का वजह से होता है, ये खाने से मेरे को ये बीमार हो जाएगा, क्यों? जान के लिए अटैचमेंट है, मर जाएगा वाले टिकन, ये खाने के लिए इच्छा नहीं, तो जरूरत नहीं बोल के नहीं खाता ना, डर की वजह से नहीं खाता। जी जी जी, डॉक्टर ने बोला ये चीनी खाने से आप मर जाएगा, दारू पीने से मर जाएगा बोल के डर से आपको जरूरत नहीं है। तो बिना डर से जो इच्छा नहीं होगा तब जाकर आप निकला बोल के पता लगेगा ना, नहीं जो मन का डर नहीं है, नहीं है कुछ नहीं होगा, तो इच्छा नहीं है बस इतना वांटिंग है इतना खाना है तो कहाँ होगा। देखो मन का इच्छा थी, एक जानवर शेर एक हिरन को खा दिया, पेट भर गया, वो दूसरा खाता गया, वो सोएगा। आदमी फूल खाता है फिर एक अच्छा चटपटी चीज जाता है तो फटके उसको खा जाता है, क्यों? मन का भूख है, मन का इच्छा ना, जीव का लालसा जी जाता ना वो खा देता है, तो मनुष्य खराब हो जाता ना, इच्छा को कंट्रोल नहीं है जी। फिर भी उसको ज्ञान नहीं बोल के ना, ये ज्ञान तो वो पेट भर गया मेरा जरूरत नहीं होता, पशु करता तो आराम नहीं बन जाता, उसको विवेक नहीं है। एक देखो इच्छा कैसे ना, ये जो लालसा है ना मन का जो लोभ रहता है ना वो सब कुछ कराता है आपको। एक इधर आईफोन गिरा है आपको पता है दूसरे का मेरा नहीं है, लेकिन आईफोन कितना पैसा कितना वो बताए, लेकिन आपका मन का विवेक रहता है वो मना करता है दूसरे का, ना आपका ऊपर बना सकता है मैं नहीं खरीद सकेगा इसको उठा दो तो नहीं देखा ना चला उठा देता है। उठाने के बाद क्या, वो जो उठाया विवेक मना किया आपको, वो मना करने वाला आप रिसीव किया क्या? क्यों? आपका तो अंदर गंदा है, उसका क्वांटिटी ज़्यादा है, लोभ का क्वांटिटी ज़्यादा है। जी जी जी, लोभ जो मैं निर्वाण जाएगा ये तो पाप काम है, नहीं करेगा अपने, करेगा क्या? नहीं, ये चोरी है दूसरे का सामान है तो कैसे आएगा? इसका क्वांटिटी कम करना पड़ेगा लोभ का। तो उसके बाद भी जो विवेक है और जो अच्छा बुरा के हमें बारे में बताते हैं, जो विवेक है वो सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है ये खराब है बोलते, लेकिन उसका पावर लो हो जाता है ना, इंद्रिय का लालसा ज़्यादा होता है, ये जो चार पांच इंद्रिय रहते हैं ना इसका इच्छा ज़्यादा होता है, ये खींच लेता है उसको, वो मना करना चाहिए, ये खींचता है, खींचने के बाद हो जाता है काम, होने के बाद पाप हो जाता है, ये अविद्या हो गया, सेकंड तुमको लग गया ना, वो लग गया ना, वो अंदर ड्रॉप ट्रेंडी हो गया ना, आप निकलेगा कैसे? सबसे बड़ा पाप झूठ है, झूठ तो बोलता रहेगा, कैसे होगा? झूठ नहीं बोलने से आप गूंगा होना पड़ेगा, मुंह को बंद करना पड़ेगा, इसीलिए पांच इंद्रिया को बंद करने से ही माइंड को क्लियर कर सकता है। तो पहले चैप्टर में बोला है ना, और कुछ डाउट है नहीं, बच्चे जन के बारे में पता लग गया ना, वो सब ऊपर ऊपर है। तो एक है जो अहिंसा की बात कर रहे हैं, उनके पास जो दूसरे हैं